yeri geniş yapan, orada sabit dağlar ve nehirler var eden, bütün meyvelerden yeryüzünde ikişer çiftler yaratan odur. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.